Κυριακές μιλινά, όταν ήμασταν παιδιά, η κρυφή μας χαρά ήτανε το σίνεμα. Καθισμένη στην καρέκλα, μπράτσο μπράτσο κι η μαμά. Κι όταν έσβηναν τα φώτα, ευτερουγίζει η καρδιά. Να χοντρός, να ολιγνός, και γινόταν χαλασμός. Μίκι Μάους, ο ποντικός, μέγας αστυνομικός. Τσάρλι Τσάπλιν, Μπάστερ Κίτον, μας σκορπούσαν τη χαρά. Και τα γράμματα από κάτω πάντα φεύγαν βιαστικά. Σινεμά, σινεμά, δάκρυ γέλιο μουσική. Σινεμά, σινεμά, μια ζωή. Και τις νύχτες σαν κοιμάμαι, ζωντανεύουνε ξανά. Φώτα, εικόνες, περιπέτειες, η μαγεία του σινεμά. Σινεμά, σινεμά, δάκρυ γέλιο μουσική. Σινεμά, σινεμά, μια ζωή. Steve.